bize ay bulmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne, benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme, elini başkası tutmuş bana ne, gözlerine yabancı damış bana ne, benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme, unuturum. De bittin artık sen, hesabına tanmayan unuturum elbet, geri döneceğimi zannet, ben de bittin artık sen tanmayan. Bilmiyorum sensiz geçen bu kaçıncı günün, hepsini sevmiştim ben olsa göremedim.